الحمد لله وكفى وسلام على عباده. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ اجلاس جو اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے وہ کس مقصد کے ماتحت منعقد کیا گیا ہے. استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا امیری صاحب نور اللہ برقدہ وبرد اللہ ورجعہ، ان کے بارے میں بہت سی باتیں صدی کے مکرم مولانا ارشد صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی. ویسے حافظے پر یاد بوجھ ڈال کر کے جب یاد کیا جاتا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرکدہ کی سب سے پہلی زیارت جو ہوئی وہ اس موقع پر جبکہ راندے میں درج حفظہ میں داخلے کے لیے میں مدرسے کے گیٹ میں داخل ہو رہا تھا اور حضرت 11 بجے کے بعد باہر تشریف جا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ سیاہ لباس آپ نے ملبوس کر رکھا ہے لیکن اس لباس کے اندر ایک فرشتہ صورت انسان ہے جو گیٹ سے باہر آ رہا ہے. یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1971 اور مارچ کا مہینہ ہے اور مارچ کے مہینے کے لیے تقریباً 15 تاریخ ہیں. اس موقع پر حضرت کی سب سے پہلی زیارت ہوئی. اس کے بعد تعلیم کے 10 سال اور تعلیم کے بعد بھی تدریس کے 6 سال یا 20 سال سے زیادہ عرصے تک حضرت کے سامنے رہنے کا اتفاق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی کہ میری درسگاہ اور حضرت کی درسگاہ کے درمیان صرف ایک درسگاہ کا فاصلہ تھا. تو آتے بھی حضرت کی زیارت اور جاتے بھی حضرت کی زیارت بار بار نصیب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اور صرف حضرت کی بات نہیں بلکہ سفر میں بھی راندے کے قیام کے درمیان حضرت کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد جگہ کے اوپر میں سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور متعدد جگہ کے اوپر میں حضرت کے ساتھ رہنے کا دیر اور طویل عرصے تک بھی رہنے کا اتفاق ہوا. حضرت کی زندگی کو دیکھ کر کے مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ذہن میں آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اخیر میں فرمایا کہ ثم یوزعو لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اگر اس حدیث کا زندہ نمونہ اور مقبولیت کی کوئی مثال میں نے اپنی زندگی کے اندر میں دیکھی ہوں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ برکتہ کی ذات گرامی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عجیب و غریب مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ شاز و نادر کسی آدمی کو ایسی مقبولیت نصیب ہوتی ہو. کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، لیکن ہمیں جہاں تک یاد ہے کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ حضرت کی شخصیت گرامی سے کسی نے اختلاف کیا ہو یا ہے کہ آپ کی ذات عالی کے بارے میں کسی آدمی کو کوئی حرف کہنے کا یا ہے کہ کوئی انگلی رکھنے کا چاہے موقع رہا ہو، یہ ہم نے حضرت کی زندگی کے اندر میں نہیں دیکھا. مفتی دانشوری صاحب نے تعزیت اجلاس کے اندر میں فرمایا کہ مجھے حضرت کے ساتھ برسوں رہنے کا اتفاق ہوا لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی زبان سے پوری زندگی کے اندر میں کسی آدمی کی غیبت تک سنی ہو. یہ بات کہنے کے اعتبار سے تو بہت آسان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور ایک ایسے ماحول کے اندر میں کہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ جس کا کیا ہے پالا پڑتا رہتا ہوں اور اس کے بعد زبان سے کسی آدمی کی غیبت کا نہ نکالنا، یہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہی ہم آیتیں عرض کر سکتے ہیں اور یہی آیتیں کیا ہے کہہ سکتے ہیں. حضرت کی زندگی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے طویل لمبے لمبے آیتیں کیا ہے سفر فرمایا لیکن کسی جگہ کے متعلق ہمیں یاد نہیں ہے کہ رات کا قیام حضرت نے اپنے مکان کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر میں قیام. کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو پروگرام کی دعوت دی جاتی تو کھانے پینے کے سلسلے میں اور تو اور کوئی شرط آپ کی نہ ہوتی لیکن آپ اتنی بار ضرور فرما دے کہ رات کو مجھے اپنے مکان پر پہنچانے کا انتظام کیا جائے. اور میں خود سفروں میں حضرت کے ساتھ کی اتنی مرتبہ رہا ہوں کہ رات کو 1 بجے یا 2 بجے آپ کے واپس تشریف لائیں اور وہاں کے لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی کبھی آپ نے کسی جگہ کے اوپر میں قیام کو ترجیح نہ دی بلکہ اپنے گھر ہی کے اندر میں قیام فرمایا. اور یہ بخاری شریف کے سبق میں حضرت نے کئی مرتبہ فرمایا کہ مجھے اپنے چھوٹے سے مکان کے اندر مجھے سکون ملتا ہے, اور جو راحت مجھے نصیب ہوتی ہیں وہ بڑے سے بڑے بنگلوں میں جا کر کے بھی وہ راحت اور وہ سکون مجھے کیا ہے نصیب نہیں ہوتا ہے. اور وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا بشر, کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھر کے ایک معمولی کیا ہے پردے کی طرح ہوتے. بس حضرت شیخ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو باہر ساری کی ساری دنیا آپ کو شیخ کے نام سے یاد فرماتی ہیں, لیکن آپ جب گھر کے اندر میں تشریف لے جاتے ہیں تو گھر کے ایک معمولی فرد کی طرح زندگی گزارتے تھے. حالانکہ مدرسے کے طالب علم عربی اول اور دوم کے اندر میں پڑھنے والے وہ عصر کے بعد حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف جایا کرتے تھے اور دعا کی درخواست کے لیے جایا کرتے تھے, لیکن ان طالب علموں کے بارے میں بھی ہم نے سنا اور دیکھا کہ حضرت ان طالب علم کی بھی کیا ہے خدمت کیا کرتے تھے. اور جمعہ کے دن جیسا کہ حضرت کا معمول تھا کہ آپ جمعہ کی نماز حجرہ کے اندر میں پڑھتے, جمعہ سے پہلے کچھ بیان فرماتے اور بیان فرمانے کے بعد کہ نماز کے بعد سورت تشریف لے جایا کرتے تھے اپنے گھر کا کچھ ضروری سامان وغیرہ خریدنے کے لیے. تو طلبہ بھی عام طور پر جایا کرتے تھے, اور بہت سے لوگ جنہوں نے سورت کا بس اسٹینڈ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں بس کے اندر میں جانے کے لیے کتنی بڑی قطار اور کتنی بڑی لائن لگ جایا کرتی ہیں. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت کو دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر میں تھیلے رکھے ہوئے ہیں اور کافی سامان اس کے اندر میں کیا رکھا ہوا ہے, اور وہ 500 آدمی کی جو لائن ہے جو راندے جانے والی بس کے لیے کھڑے ہیں, حضرت اس لائن کے درمیان کے اندر میں کھڑے ہیں. لیکن حضرت نے اس کو بھی دینا کیا گوارا نہیں کیا, بلکہ جب تک وہ بس نہ آ جاتی حضرت وہاں ہی آگے نہیں جائے لے کر کے کھڑے رہتے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ شاید سال بھر کے اندر میں کوئی سبق حضرت نے نہ کیا, چاہے کیسے ہی بیمار کیوں نہ. بلکہ ابھی اس روز جب میں نے فون کیا تو اس وقت بھی مجھے بتایا گیا کہ کئی ڈاکٹروں نے بتایا کہ بالکل آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس حال میں بھی حضرت نے کہا کہ نہیں ابھی بھی میرے اندر میں صحت ہے اور میں جا سکتا ہوں. صرف انتقال کے ایک مہینہ پہلے آپ کے تدریس کا سلسلہ ختم ہوا, 25 نومبر کو آپ کا انتقال ہوا اور 26 اکتوبر کو آپ نے بخاری کا پھر سبق پڑھایا, اور اس کے بعد پھر آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا. 17 دن پھر ہاسپٹل میں رہے, اور پھر آئے گئے 11 دن مکان کے اوپر میں رہے, اور پھر اسی ہفتے کے اندر میں آپ کا انتقال ہو گیا. میں نے حضرت کی زندگی میں سفر میں بھی دیکھا, وضو کا جتنا اہتمام حضرت کی زندگی میں دیکھا اور کسی جگہ پر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. جب یہ جامعہ اشاعۃ العلوم اکبر کنواں کا دارالقرآن کا افتتاح تھا اور وہاں یہ رابطۃ العالم اسلامی کے سیکرٹری عبداللہ عمر نصیب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, اس موقع پر راندیر سے ہم نے بھی حضرت کے ساتھ سفر کیا, اور کار چلانے والے اس وقت اتفاق سے خالی عبدالحمید صاحب تھے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم راندیر سے صبح 7 بجے کے یہاں نکلے تھے, اور جن حضرات نے اکبر کنواں کا سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ راستے بھی کیسے ہیں, سفر بھی کتنا لمبا ہے. اور اس پورے سفر میں میں حضرت کے ساتھ تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ صبح 7 بجے جو آپ نے وضو کیا تھا وہ 7 بجے کے وضو سے آپ نے الفاظ میں عشاء کی نماز پڑھی. اور وہ پورے سفر میں میں نے دیکھا کہ جب وہاں پہنچے مکہ کنواں تو بالکل جمعہ کی اذان ہو چکی تھی, تو حضرت نے کھایا بھی نہیں اور سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے. اور نماز کے بعد اور بہت سارے علماء آئے ہوئے تھے, حتیٰ کہ مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظم بھی تشریف لائے تھے وہاں, لیکن مولانا غلام محمد صاحب استانوی صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے تو حضرت سے یہ کہا تھا کہ اپنے یہاں پر رہ کر کے دعا فرمائیں, یہاں آنے کی زحمت نہ فرمائیں, لیکن یہ ہمارے جلسے کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ہمارے یہاں پر پہنچا دیا ہے. تو اب ہم حضرت ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلمات بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد حضرت نے تقریباً 1 گھنٹہ بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ہم نکلے اور ایک جگہ پر ہم نے نترنگ عصر کی نماز پڑھی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی آپ نے وضو نہیں کیا. پھر اور ایک جگہ پر مغرب کی نماز پڑھی, وہاں بھی آپ نے وضو نہیں کیا. یہاں تک کہ تقریباً 9:30 یا 10 بجے جب ہم الفاڑ میں پہنچے اس وقت بھی میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ نے اسی صبح کی وضو سے عشاء کی نماز پڑھی. تو یہ حضرت کی زندگی میں اور اس 20 سال کے عرصے کے اندر میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی اور ایسے ایسے کمالات دیکھنے میں آئے کہ جن کو اس وقت مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی گنجائش میں نہیں ہے. ہمارے لیے اس کے اندر میں سبق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت نے جو مثالی زندگی جو گزار کر کے گئے, اللہ تعالیٰ اس زندگی کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کا نعم البدل عطا فرمائیں, اور حضرت کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائیں, اور حضرت کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں. میں یہ چند کلمات کہہ کر کے اجازت چاہوں گا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ.